فإن الميت لا يؤمن عليه، بمعنى فإن الحي لا يؤمن عليه مثل ورده فهولا كيدو مكو. طب إنما الأمور بالخواتيم يا تجري كتم مرد الله سبحانه وتعالى وانت يبتلي أرأيت أن جبه هنه أرد الصحابة جدده مفين أن تنين قرن مولن وانمك إسلام الصبية علاقة لن العلاقة جنو علاقة قر العلاقة دو العلاقة من الإسلام إسلام قريبة الله سبحانه وتعالى يسنتم إن أكرمكم عند الله أتقاكم kubur mosir ya maram yang tidak maram Allah Subhanahu Wa Taala kubur yang hul di mana hul di mawak kelaran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam benaki la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin illa fi taqwa kural alana nekto arabu jodo nekto janano kural alana nekto janano edo nekto arabu kanir islam sivana harau hulumaka kurmahul da Allah subhanahu wa ta'ala o yeteno ribi'i ibn Amir nyande mu qawfis landi nomo onon kono woni honte tay mu ayat ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma inni ni mabayahu indi dole de tendi kustantiniya de uddi tendi bayri o ari Ubadah bin Thabit in London de London de Yusuf de London de onon ko onon woni honda ko honto iurudon o yete do ribi'i ibn Amir وجابنا نحن قوم ابتدعنا الله جل وعلا بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وكلنا نحن معشر المسلمين لا يقبل أحد أحدا منا إلا في إيمانه وتقواه ويمنن الله سبحانه وتعالى تلك ما وديمن يلتنو بيدو جيا بيرو غول جيا بدا نبا بيرو غول جن جيا بدا يلتن غول بيدو يم بيدو بيتن ادو نبا ميا دول ادنا يلتن بي دينا جي كوي لي دي نبا بي نون دال اسلام منن جول بدن كدي هاي غوتا بوراتا غوتا هاي فوت كانير اسلام سينا ير كو بول مو ايمان بالله تقوا و فدون دم بوتا اسلام Sungguhnya yang guna ngodot sahabat yang terus Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan dia ada orang Arab itu dia ada Farisi yang kau sentuh kau ngara juga kiki hauni yang guna ngodot sahabat yang terus Salman Al-Farisi kau iya yang guna ngodot Salman wanda mana toko yo wono tak itu wabonga wana yo wono toko wabonga Salman al-Farisi wa kanko bainata as-sa'i wara al-haqiqati wal-ba'ithi anillah wa wanto dugude daktita gonga e wanto daktita de jomi muntabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kulli engara yugo le ngurnang odo wonde man neddo te onoddi tike hunde o wona le ndem hunde harayi mo butini engare ya yugol kade ngurna makko dan wonde man neddo to noddi tike hunde o woni e mayre dum dina wona sabu nota gol nodde te be ngo gol nodde de burna Salman al-Farisi ya yugo ngander mudum e yi ha kadi ander ngurna makko dan di mana ahlul jahiliyah to be jogi no kon ko be macce nirta neddo kon hari no burti Islam ari tum gidum Sikki dun fowtay dun ko toñe ko zulm sabu sen larti Salman al-Farisi ko neddo dimo yaltudo ka baba e mudum dina yara fugol gonga arabu ken tayni mo jansi mo yeyimo fadi mo makko ko ne ngari yu gol o do ngurnan o wana dalil macca ngan kaku ino heboro toñe be sabu buy e wonbe yide macca ngan kaku no wodi hande e nokkeli kodoni dalli nar ko ngurna Salman al-Farisi kodon ci tay ene fala yen tetu hakki la meden dangi nobbi meden dilu be mo dar ta Allah ta'ala an yanfa'na bihi maka Allah subhanahu wa ta'ala nafira hiya firan ara ya kulli hal ngara yugo le ner mudu فدوف جلو أوري على اختلاف شديد بين علماء السيرة دوف جلو افتنيري رب قصرنا لوريدو ما جاء انا ريكا ديوغل كوي زمن همبو افتني انسا ينجا سبوراي ويل تكون تد دوف مكو دي انا ريكا ديوغل زوف دوف ووراعه وعبادته بمعنى رودا لمكو اتنا رمكو ادوى مكو نند الله سبحانه وتعالى ذي أورو سلمان الفارسي رضي الله عنه قرون الادم صلى الله عليه وآله وسلم بما كيحكموه لو كان الإيمان بالسرياء لتناوله رجال من هؤلاء تنتهي بجد فاتح محرم وصوية ظلو سلمان الفارسي بيننا قصتنا هذه هي قصة الداعي وراء الحقيقة الباحث عن الله قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته وشعوره بها أعمق وروايته لنا أدق وأصدق وإني وعلى قواية وردين يدو يسره إنا كفل زفوت بين يتكون على كجن بن سر والعدو مجال سنالكم وأرى سلمان كورون الأدم بما كان صلى الله عليه وآله وسلم في كون بنتنا الكجوه هبرتنا سلمان الفارسي إن بمطوح بين إيمان تقول بابا إما فقل لنك فارس ورنو مرنو كدي جوه هاجيتي هنو لجبرتي فنو هبال إيمان دوا الأدم بما كان إيمان بالله كجوه هبرتنا فوانا نكما سهبال Jika iman bila, wana jauh dihebor ke wana akba wana kedunggal ku iya dejauh lima wana de mojo. Onsai, benyu wa oro kita, oro sahaba johan de mojo gide. Wani yal suruh hino doga daksita gonga, hino daksita jomi mudu. Kita oro yedeta Salman al-Farisi radiyallahu anhu arba. Wa ajitaneng o kan ku tigiri. Ehore matko okem wak yete majal wak harain fadina nalimo po silla no en ko honno oyal tire kamad ko honno yidire nelano ko no jabri isra do yete kendu maga sa dunna fa insallah ko adino ko kanko buri tawde dum ko annon ko kanko tu wonno yahude ko kanko kadi buri silla de dum hara ko no gongiri tabo ko mo yewti o andi Jadi nama orang kita mohon dan sungguh dari orang Salman Al Farisi sendiri, ko ibnu Abbas sila ni oh, ko jutin ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di mosilla nade mo kohon no awanir no samake, kohon bawon no baba emakko, kohon bawon no kanko, kohon no yal tiri kamase, kohon no tak tiri gonga ha opo sian elado mani. Sesajutlo, tapi ro sila ke ha ogai ni, wi wallahi ibnu Abbas. Kun yeti ma ro ko bayri ni yeti ka dum nyala be haawu no modda be takdiri ni silli ka gol ni silli ti be maake mi silla no sahaba ma o sai ni silli ta ni be dum bayri ni jali ma silla na de dum go de ko be haawu kun ni ni faami islam ya bna ba en ari e kadi yugol fikraaji o yaajudi yawmul khandaq سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه لي كنت خطا فارسيا من اهل اصفهان من قريه يقال لها ديان وكان ابي دهقان القريه واغنى اهلها غنى واعلاهم منزله وكنت احب خلق الله اليه منذ ولدت ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الايام حتى حسبني او حبسني في البيت خشية علي كما تخبط الفتيات وقد اتحدت في المجلسية حتى غضوت قيم النار التي كنا نعبدها وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة وكان أبي يقوم علينا ويجني غلتها سلمان الفارسي رضي الله عنه وي ومن ون طيب kodono mi fala yam mande to jogi to dem modda ki yo en ando duubi makko din ka fe ingol makko kado majire o hande kanko wi mi latino ko mi payku ko o imamu zahabi be maki ko do dum jogo to anda duubi am salman al farisi wawa ekkude sabu imamu zahabi ko ni dirnu de ko no wodi ni be salman al farisi wuri duubi teme e ka te duubi kapati o wi haddi no sabi woɓɓe wi o wuuri duuɓi temeɗɗi ɗe duuɓi capanɗe jeyi o wi ha joni o tawtaa o wi o wawata kompide duuɓi salman al farisi ni sinaka yewtere makko ño kuɓɓi ɗo sen jogitike ɗo e ɓura e famde yeso o wi mi laatino komi payku jeyaɗo e ngolle ngel wiyetegol asbahan e saare wiyetende jeyyan wo baba en an ko kanko onno dufan alkariya dufan alkariya woni rais baba en an wonno lanɗo saare men kamen imo jeyano kadi e ɓurɓe jogiide jawɗi e nder yimɓe saare men imo jeyano kadi e ɓurɓe jeyaade teddungal e nder yimɓe saare men kono ɗum ɗo fo jonnata neɗɗo imanillah ko ɗum sinnilaɗamɓe maki si tawno ko ɗum jonnayno o heɓayno kama o wi mi laatino kadi min miɗo jeeya e ɓuraade yiɗeede ko jooni men tagi kon fof ka baba en hade baba men ala ɗiɗɗo mo ɓuri yiɗde haa hewtiini nin gila noon kami jibinaa ɗum lan feedii ɗum haa jooni seeraali jiggol baaɓe nanngol wonande lan hino ɓeydoo hino fiiɗa e dow ñalɗe wonde yawtude ɗen haa ñannde goo baaɓe men ndaari mi haa juuti o huliwata mi yawmi maayoya e laawol ko nanngimmi o tokinmi ka ndeer suudu o wimmi miiɗa yaha tuma mi ari wo koye mi yi e wela tanmi o wi baaba en an tongirinmi ka nder suudu wona jiwo fewndiiɗo tongirte e suudu wata addu fitna anndinno arab no jogi noon o tongirmi jaka jiwo so fewti nokkeeli goo wonaa e accite waawa takki dogay ɗum e saare soe joge ɓayro wii o tonganno wona jiwɓe ɓen tongirte ka nder suudi ko wiimi tinniino moƴƴa kadi soe baaba nan ko rewoo yiite hay ko ɓe majuuɗi o wiimi wattinii kadi e dewal ngal e rewgol jiiteeli ɗi haa mi wattinaa suɓaaɗo waɗtaa e juuɗe mum yiite nge ɓe rewataa yiite nge sinaa tuma nge huɓɓaa ɓe waɗinmi no min huɓɓoowo yiite nge tawi jooni ko min coppitii nge ino wayi tuwa buuru wanaayo leɗɗe manku wanaayo haa tuma nge ɗaani woo hara joomi maɓɓe e ɗuytike ko nge huɓɓutu mi watti ɗum watta e juuɗe an huɓɓugol ge ñannde wo ñannde haa tawi nge ɗaanataa ko hay waktugol baaba en an noon hino marnoo jardin ko wiyetee bay'a ko hadiqa baaba en an no marnoo jardin moolanaa ɗo jardin on hino mari binnde leɗɗe certuɗe baaba en an laatino noon hino yaha daroye on ñannde wo ñannde tettana men ko rimi kon addana men men ñaama o wii noon haa ñannde goo tum baaba en an fuɗɗii darnude ɗon nokku suudu ɗum ɗon tongimo gaa e yahugol nden ñannde ka jardin o imminimmi ni o wi allahu subahanahu wa taala si muyani neɗɗo huunde naaka miijotoɗaa tongo rewnatan hari o no sokaa e suudu tawi noon baaba makko mankataa ka jardin nden ñannde noon o heɓi ko tongimo yahugol kon o aani kadi wata ñallal ngal fo won goɗɗo yahaali ka jardin o wi hannde salman yaha salman al farisi o wi nen ñannde baaɓe nan imminin mi wiyam yawka sardin mi ndaaroya sardin no mi ketta ko woni toon kon mi addana men en yiye kadi nunngal salman al farisi ngal moƴa fi kala ka wonno firkoo hade wonaali jumɓe o wi mi yaltiniɗo yaha tun ka laawol mi rewi ɗon e kanisa église iru ka nattoraano ɓe rewata joomi muɗum kayon so nelaa ɗo nelaa kadi mi nani ɓee hino juula hino waɗa dewal muɗum nder ɗon ɗum hawninni mi acciti laawol jardin on mi selliminaati ka nder église iru mi jooɗi wono ɓe jooɗori noon mi ndaari no ɓe waɗirta noon mi heɗii ko ɓe wowlata ko imanaa ko ɓe woni waɗde kon yegguintinin mi yawgol ko baaba ngan yelinmi kon nen ñannde mi hammaali ka jardin su jooni noon haa naa njemmuti waynondiraa mi lanndii ɓee mi inni onon kaa diina mon ɗo ɗe aynnay ko kaa ɓuri diina amin kalla ɓee woni rewgol jeetel hanmi nasaraam ko deftere nde jooni men teppini woni injile ko nenɓe on no rewirde allahu subahanahu wa taala on kama ko maa ɗum labee ko aynay ko ɗum ɗo ɓuri labeede menen no men rewirta noon miɗo faalaa noon jom wali salam minatai kadi namun mirreira jom imam mirreira tonno. Sama sarat di Allah itu cuma fala tahu. Jom ni kohon ni fala aru je. Oh ingat dari dalam yang aru, seni aru nyala di sarwa dari mengala. Oh hot, oke si waktu kau wawa saya ada orang sebab makoyal tidak itu dalam. Jadi kau bulno. Ener kau nak bicara mampun berpoti. Kui mutu mami Salman kuri jam. Anjala yang sekarang dia hukum kasar dan hukum cetak dong. Une kare ada alhaju na heu di kami. Pohon nuan merawat lagi nabi ini. Salman ayu Allah nikah dengan dia ada kata. Kita mial kita tu. Hari mereka yang dan hari hak kalau. Mereka itu ada mal eglisir. Yang kenun Salman. Wah, nuan itu. Kalau. Kau ini hari eglisir minani ini jualan derpong. Nung hau ni mili Miseli minati ni jodi mitai bawa saya alat untuk kita. Kau tu non nonar deh, hanan jemu. Kau ni ane handai halikazar deh, woni dia gitu nopo. Buah hote halikazar deh, woni hote anti. Kau tu ni hari, kau tu kau dihina. Baba makon guli watamur ke al saedi nama karena saedi naka. Salman al Farisi baba naro le dihina karena laba guli dihina. Baba mako akhir ci kodun ni en no ayal tata joni no wana ko ko gol ma dum ni wada ta joni ni tongay ko ngal mangal wada jolo ko ni fakka baba mako nangi mo nabi ten tingan di korni ban jolo ko tongi ka jum pangal mako ko tiga tin mo di ayal tata ko jum ande ka ma do ngamur kay di namen na ta di na ka amba Salman al Farisi aw joti do jon ko tikka ko woni awola ka ko won hen sala da fam. Kau ini awal di rongga, posisi mo anjala ke eglis. Kau ini bapa yang nanggilan, tunggilan. Kau ini bapa yang, kau ini Allah Subhanahu Wa Taala semua yang ini kesewal. Allah Wa Taala salah dengan nanggil. Kau ini ke eglis, bapa yang jono tunggil mino, tunggil mino. Dua saya dah ini. Waktu yang gol menggol kal tu nol dengan ini dua saya dah jono kami pala. Dua saya aji tu jadi nabi dengan kandung joka di nama kandungan aku. Joni misala ya yeto lan kadina karmo kode mon hore du jotti don toden ponte ki ko holto ki jodi e ner adna hore je egli do yi ko shante wo ko tom pas na farana jodi ko wi kuma hebu don jewru de ton ari do hoto be ton woni on yetela ko gam mi yalla bagana yito tala ngam kadi tan non ore gol gi tel dum do ona kidi yin be iwri sam. Hore de nasaran ari war gon ziyara ka leedi mabbe don odo ka be je adon tum be neli awa wobbe dey ari be hay no nyala de kay o wi ni eki ni tayni diri kon e babe nan ha be fotta min dan na ko hordum mi sorti ni heu to ngande na yaba ni heu di tum me fe kitay na fitu golla ngala tar tu golala ni wala ka ko nyot na tayya me yari ni san real ti kam si na fitu gol go kau mi family o gonge ido na gonga kono mi andan kau gonga kad ko proche de limo asai wara al haqiqa al ba'ithu an al wasl wara fikay wa qura ajabul ujab koye o tipo isham kan ko Salman kan ko do yadi be koye hi olan ni ko honto eglise burdu mawlu de do woni kanisa ko ko mawlu de on ka karamo ko di molana di wonko. Kenapa Muhammad heuti ni mana? Ini kohong. Oh ini kohong bun imam kohong. Konek dosis tu ni kah? Kau baik pun kau mutus itu. Ini kohong. Puiran dinin kau nunggat dinin kau ngin dinin anda. Nin kau di na baba yang kami hati perlu gol gitu dia mewah. Jika di na mohon dia saya karena perang merevir penjauh mimonon nolah di nolah bapu di nama wahirkan. Biro fala no wonde dewo rewo wo joni mun haranare wo yite ni da ka di yahu gol golla arani fala ya ne an ka der eglise do janna mi kam tran hala bana kurum fi yalti ni na hege wana tampere wana mai do go baba karmo ko jani yemo ti kay ko kun addu ma haray da wai wonde ka der eglise do wona do min ho ta ko do wa Salman ayi ne won ko ne wonde do ngi balde. Ni nari ni sayo oja ko gorko bondo be ardine ni tadi na makre ko wi ko wadi non tuba o julni be wo o wada naybe khutba ko lerdina be sadaka ko lerdina be fi al-infaqu fi sabilillah na yo goto te fi jonne ko addu ha jonna mo ko kanko jonnata to hendi ko marana hore makko mi yiri mo dum tayim dan lutu be nanda be wodi don be wodi don ha o mettin ni ha ni ani mo hasirde ko neddo anata bani adam sabu non gonde jikku makko mum e luto dirgol songol makko mo legol lam makko mi tuma di dina kan mi tumi mo kanko o wali o mayi kanko neddo mawdo yimbe ben ari hino teddina hino sittina karamu guru wali jemayi tawi ko jomme gandi kon ɗum yo Salman Al Farisi wata on tampi hoore mum o wana neɗɗo moɗɗo wali ɗo mayi ko bandijo ni ko bonɗo kadi yeeso fo o moƴƴa o haalamo on haanamo hay juulude ɓey kamin juulo imamu amen on wotitay noon ko moƴƴe juulo ton o moƴƴa ɓeyni an honto dalil ma on o moƴƴa ɗumomi ɗo andi gila ni ari ɗo jande o julni o wo o yeeto ton yon addu fi sabilillah jonnon mo ɗekka o mara ni himo mari kaɓɓe jeeɗiɗi kumpuji jeeɗiɗi kanŋe eko adda ton jonnon mo kon himo marani hoore makko o ɗettani hon nguɗo jonni misi ɓeyni ɗum ko gonga ma non hari ono wadde ɗum o wi ni ton falani haɓa nami wallam kaw kasi o iri non o gandi ari ko hakka ira marirte ɓe jokki Salman haa wari o holli mo kaɓe iri ɗon ɓe irtiɓe yiɗi e wallahi ko gonga ko ɗi tigri men hatto ja o ko hoore mo woni malani ɓeyni wallahi Salman a woli gonga min juulata o o koyemin sempu mo e leggal min luubo mo ha ɓuri ko mayi ko mi gacca mo ɗon colli ñamamo ɓe turrale ɓe sentimo e leggal ɓe luubimo kaaje ha o ɗaati ɓe accimo ɗon colli ñama ɓe ɗaɓɓi goɗɗo go ɓe wi joni noon wonowo no on ko ɗo on tawa e ma kadi sabbo ɗo ɓe gadda joni lontoto ɗon min suɓay noon e ngal moƴƴe wonowo ɗo Salman a wiɓe hakki Salman a wi Allah subahanahu wa taala arkitiɓe imamujo kelguɗo e dina kan tawi ko dewo ko dokko ko ruuɗiɗo ko rewirowo jomi mum jamma e ñalor nunduɗowo makko o ari o neɗi ko yomi yeɓinakoore oɗo kadi Allah subahanahu wa taala waɗi tawi ngurdan ɗan juuta o mayi Salman a woni e juuɗe karamo koɓe jowte ɓe maayiɓe fof so feƴƴi o yoynelaa oɗo nawni waali Salman a wi o hewti kaw feƴƴinta Salman a wimo a anka fewndiɗaɗo nde nawnare ma fulɗini ke moƴƴa miɗo faala ɓayɗi ɗa andi ko yaltininmi kon ko ɗaɓɓugol goonga te an on hima fokkiti miɗo faala ya wasiyolan ko hommo mi yaata mi wonda jonnowola sifa ko onɗami jonnude e gandal e leydi na wonɗo wo noon mi faala ko wawɗo wa ma Salman karmotojo o wimo Salman mi ɗaynataama de jogiiɗo wakko mi jogii kon waɗirowo no mi waɗirta noon ka dina nasarana hannde e dow leydi ɗin ko gooto tun mi anndi heddi holle no woɗɗi o wi tindina ɗum min mi wonaa ko woɗɗi kam wiwi ɗon no woɗɗi guɗe kam wiwi ɗon kako woɗɗi ko wi on ko nokken kaari woni o wi awa Salman a wimi wondi ɗon haa o feƴƴi ɗon ɓayro feƴƴini mi toppiti haa o turra o juula o turra fof gasi mi wayniti ɓayri na wongol ɗo gandinmi ko wonɗugol e moƴƴe mi feƴƴi kaw ne kaw wasiilan ɗon mi yewi mi ɗaɓɓitoy on mo wasiile muɗum haa mi yiimo tawi ko kanko sigiri ni minni min ko kaari mi wonduno kaarijo mi wondi ka église iru makko ɗon haa o nawni o wasiyiimi yomi ar jogoɗaala he'aalan e dina makka heewo jooɗo Salman a wi mi ari mi jooɗi ɗon kadi mi tawi ko komi accuno to kon tigiri ko ɗum tigiri kadi wonɗo gorko naynalla hanndi ko gooto fotti taw banndire dina ɓe ɓe woni ɗon ton ɗon kadi nawniti tan jubalɗe ɗe njuukaali Salman a wi on ɗon kadi fokkiti feƴƴingol o wi an kadi awa ka fewndiɗaa ɗo woɗɗitike ɗaandi noon ko ittinmi to addinmi ɗo kon ko huunde kaari miɗo faala ya tindinan goɗɗo goo wawɗo wa ma jogi tiiɗo ko jogiɗaa ɗo kon mi tawoyamo on ɗon kadi wiimo wallahi mi anndani sina goto fet on kam woɗɗi ko ni o dunira haa o hewte jadiratul arab imo iwri sham ko woni assahi wara al haqiqa al ba'itu anillah ko gonga to on ɗaɓɓude o soggirani haa o yo o hewtoyi e on ɗon nokku ka kanko on nelimo ɗon yo yahu o cippi ɗon kadi o ɗaɓɓiti haa o yi on ɗon ko yewti on ɗon ko hombo imminimo ko honɗum addimo on kadi wernimo ka église ru maɓɓe ɗo o woni ɗon kadi on kadi o wi tigiri on kono woniri noon ko on o ɗo wirimmi noon oɗo kadi wayi ko insanum sahid waria abid mujtahidum fil ibada laylal wa nahara ko wiɗiɗo mi wirimo ɗum ɗon na neɗɗo weltigiɗo min woni ɗo seeɗa o kadi nawmi naya ɓo on kadi ɓayri nawni mi yii kaw fewndi min ni an kadi fiima woɗɗa joni noon ɗaandi kon to niwi mi ari ɗo ɗaandi kon ɗuganɗin siɗo faala ya sabtina wawɗo wa maɗa jogiiɗo ko jogiɗa kon yahami wonɗo e makko haa mi faama ka diina emba hara ɓe sukaaɓe ka diina waɗire mi ɗaɓɓugol ka diina hara nde luttir majjo ɗo ko yi o fattuɗo jawdi aduna fuu acci laamu acci keddugal acci kala ko neɗɗo soholtae aduna ɗo ɓayi ko bamakko no lamɗo ko yaltimo tilforo ni e fii fii heɓugol alhamdu fii jogagol goo on ɗon kadi wattimo neɗɗo goo ɓayro fokkiti ɗon tawi ko oɗo woni sakkiti ɗon o yehi haa ɓayri on ɗon feɗɗini o surrama o continue o yehi o heytoy ka oɗo gorko sakkitiɗo jowaɓo on noon tawi woɗɗa hannde kadi jasiratul arab on on noon gorko kadi ko moƴƴo wonno salmana wimi ari on anndi koye bounabbas o woni sirillanaare konɗo yewde ɗo ko o ari mi wondi e on ɗon kadi dumunde feeɗare on kadi nawni mi yiile tan kadi mo go o woɗɗike mi yeetimo komi yeetiɓee kon o waɓɓi yiimi ko ɓattoyi jasiratul arab gorko goto no ton himo tawma église ru wotur o wi ko on noon ɗum hannde heddi ala wajihil arde jogiɗo ko isa addu noon tawi on sae nelaɗo nelaɗo ko ganndi joni ɗum ɗo ko waɗi ɗo kon ko ar nelaɗo nelaɗa tettugol ɗum ɗo ñawira ka islam ɗum to feeram ɗum ko hunde wande sae nelaɗo nelaɗa ɓayri on o yehi cippinoyima on ɗon nokku ɓe woni ɗon haa onɗo fuɗɗi feƴƴinde onni a awa yi kami fewndi mi fokkiti jooni noon ko heddi ko neɗɗo gooto heddino ɗum komin woni ni jooɓo on ko wi mi annda hannde dow laalagal leydi min jogitiiɗo ko isa joginoo ko siñaami min komin kakki siñaami joni noon ayi mi fokkiti kono noon wata hul wata taƴo waɓutu hewti e komin jangita defte amen ɗen ko joomi men waktu mo nelata nelaaɗo jeyaaɗo e arabuɓe ɓen fii jasiratul arab on o nelete nokku wiyeteeɗo maɗɗa to feray ton o ara o hono e nokku wiyeteeɗo yafiri baka tamarooje ɗuuɗi miɗo watti yo ma wata ɗaɓɓiki jogitiiɗo diina isa ka muhammadu nelete jooni yahu jasiratul arab a yiyay mo so a yii on noon haray ko ɗaɓɓuɗa kon fof ko haa on noon kon men jogiti haray gasi ko wiyete diina nasara sim yehimi o laaɓi reedu ka ta o laaɓaali reedu o laaɓanimo reedu on tawi o seppi o wayniɗo jooni o wi oɗo kara mukkojo noon kañum ñawnannomo janngugol ɗon gollora yahu janngoya yahu golloya ara jannga o wi oɗo tun heedu kan newnanɗo lanɗo sakkitiiɗo mi fagditii ɗon noon joomi a waɗi barke e golle an ɗen mi golli seeɗa mi heɓi tanne mi heɓi nayi ɓayro feɗɗini mi fokkitii iwruɓe yasiriba madina ari kami woni ɗon ka on ɗon kara mo kojo feɗɗini ɗon siɓe ari julankaako mi inni miɗo ɗaɓɓa naɓoɓenan yasiriba ko ɗon kara mo kojo on tindini miɗo jogii ɗo tanmi miɗo jogii nayi tiiɗo ko kala naɓuɗo lan haa mi hewto yasiriba jeyi mi ala haalde maƴ ko yettinoyanmi kawa nelaɗo nelete kon tummi faata ceerno daare ono wetti jawdi mum fof waɗi fi hennagol gonga එනම් ගෝංගම ජුනම ජමාව හාජා කයි. පොදෙති පර්ණෝ සෙතේ මදීනා ආරබුබේ නීතා ජුනීමෙන් ජෞදි මාමින් තම් මිදින් එලා ඉති. හර කොමෙන් ගේ මෙන්න බතයා හොට යක් කවි දාරිය. මෙන්න පතම් මෙන් ගයා. පොවි දිනු. තම් මිදින් එනයි දෙන් කොරු ගේ හරය. මෙන් නලා වෝ. එජක් දිනයි මොකද? අම්මා. යම් කරන වෝ වෙන ඉතර. ඔවේනා කෛරවලම් පිට අනබයි මෙන් අනබයිලම් මෙන් කියන්නේ ඔන්නබයිලම් කියන නම් දැන් මෙන් දෙන්නේ නැති වෙන්නේ නම් නහ්මිලුකා මෙන්න බෙත ඔවි පාපතුම් ඊයහ වහමලූනි මාහම් කරොන් තලය පවල වහමලූනි මාහම් හත්තා ඉදා බලගනා වාදිල් කුරා තෝක නොකු වන් රහකු නකෝ ඒදන් එමදීනා ඒක හැම ගියල් කියන ඉරිපක බයාත وإني سلمان لي غدروني وباعوني ظلموني فباعوني لرجل من اليهود عرب من تتي جودي أمني نايتين أدمني تجام فيلا بيهي من اليهود تتي جودي أمني بيهي من ذكرت لي من الله سبحانه أمان دارنا لازم نلا كتاب කොරොන් දෙත් ගොල්ලන් දොරුන් එනරේ අයු ගොල්ලන් යත් පොවි වෙචල් සීලා තෙතුනි මිනියන්නා දෙඥානි ජෞදි අන්දින් තේයේ ඉන්න කලිබහ ඔන් ජොගි තීනි වත්ින් ගොල්ලන් ඕවරු නැවනි දෝ විද කුරු කොරන් විද ගොල්ලන් ඕල් යහූදා ජොරන් තුන් ටික්කබහෝ අල් යහූදා ජොතෝ දොදලන් හරි යූරියා පිළිබතෝ Si mojea en golle ni vete en gol panu por ahí va. Tengan de panu por ahí va con Madina. Esto va con al Yahuda de todo lo lango y uri Madina en golle ni el panu por ahí va o Ari. O Andi todo lo lango anda que ya sirvan ya va. Todo lo lango anda que ya sirvan y por kiti. Se llama si calandrí mi jeuto de tanto al cajón y anno pala na mi peavangal. Y uru lo son ari jeuti sodi mi o jeuti na ili. Allah, Allah. يمنع من يهد الله فهو المهتدي كلامه فيه ذكر توني فيه أيضا أخي جاوزي كلام جنياني جاوزي أندم تذكر دنيلا ورفاين قونا أو كنسون منين تقطرني فقدي جوني أن إتتون أرى وصولا من بوري من نبال نهاية السنية أنتم أريو هيوتي كبير أبا ما كنتم تبي من الصوري ما تبي هذا كان يأيكم ina yalti na ka gonga hande no wado wali ajaka gonga tum sala jo men jo me din jo ketta ka di ba o tum ketu ngal ngal kawa ka ketu ngal hama ta ko ti kom ni ibn mas'ud o abdullah ibn abbas o ri o wi zalal tu taliban fa azal tu matluban o wi min ni jabu jaatu de murnan anda boka da pata gandal ni meta ni ta bu de tentu kan ha mi dai ni ga Allah subhanahu wa taala teddini ni le ni dai ni jangmu de woni ta be te mori ta pai gandal tetto ra da bu gol gandal yo utu hon ama ya gandal ko ri zalal tu taliban ni ja tu fende ni da pata fa azal tu maquluban ni teddi fende ni da firte ka go tare da firgo ma jaati ni ngan lo kadi Iran Salmana rondi tinde do jafere fuhi de sido yang di fuhi kukurki e o zarden do kadi ha yande ko po o kullo mako yande mo ja mo golla na mo do ali yahuda do sikko o o kadi tiuri tender ya kiri bato e kande ba no kura e daon o ari ka gore mako mo jodi ri be yo to Salmana al Farisi na jauna e tamaru no tetta tamaru تجودي أيا هيلسون إني وقاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. الله سلمان الفارسي وجد بغيته ولكن يهديك وبادرت الى النزول عن النخله وجعلت اقول للرجل ماذا تقول ارد علي الخبر فغضب سيدي ولكمني لكمه شديده وقال ما لك ولهذا خذ الى ما كنت فيه من عقلك. سلمان وي بركون حريتون جوزو دي يقول لهم انت بيوتا اني وجوني من حلقي بني سيدة يبدي بقوها عندي يندو مدينة فو عرب مدينة فو او تخزرج woni kayla wohide tumbodiri hande ɓe fof ɓeyeɓe jooɗo kaweteɗon kuba hande mirar ko ɗon arti kippaɗe wo hande fof no mogodiri ɗon e hoore gorko goto ine ɓeyri madina imo wiya ko annabi iɓeyeɓe heɗo ko woolata woymo wiye mouhammad salman al farisi ko ɗum ɗaɓɓata o wi ɓayri mi nani tummol konngol ɗo gorko hino iwri makka imo arimo cippi kuba imo fokkiti naɗugol madina ino mooɓa e ɗo makko himo wiya ko annabi ko omi ɗaɓɓata ɓayi minani ngol ɗo kongo tummi jaanaaɓi waywa nawmɗo kadi mi juuɗita hoore leggal mi hunita mi fuuto mi ɓuno welo welo mi ekkimi tibbi heña mi accuti golle ɗe mi ari miwi koɗo sinni yaako ne ceerno silli tanilan ko ko wiiɗa anani honno yo pullamon naaɗi moolanaango pellinni ɓan banko owi konunaaɗuma e haala patoron mara pullo ɓene yewta yewtaɓe nde sippo accita golle mara lanɗo yehi gette yatamoto ko tettotako ceerno kala jaɓuɗo maccangan kako ko annangu kala wiɗo komi mattuɗo maccangan kako dogale dow makko sina ɗum ko wallelami hetto tuuta tuuta ɓen wo waran waran koye jewɗegito sina ɗum ko wallelan o warilan wiyata waran waran koye jewɗegiɗo ma wonta si gaño nanndima tum ko wallelan ka waran wiyata ka sa nani min komi maccuɗo ma maccanga ngako dogaɓe dow malle daro moɗi o naaɗi moolanango balda e landitagol fantimo go to oi inniɗo tawo tannaɗo hunnduko ma ko patron ɗo wona yeydanta tamaro kala ɓe yeenoɓe annde komi maccuɓe ko ɗi dogano dow malle annoɓe firtino ɗu ai annoɓe firti ɗum on tawi salman al farisi tawi oɗo neɗɗo ko faaɗuɗo ɓernde o jaɓanallan komi wi oya sillitake kono ko wowni kon ara mi yoniila o wi mi continue tettugol samaro komi wiya kon mi tetti ha nange mbutoy ko fiikiɗode programme sippagol langol ni tippi samaro komi heɓi kon e ngal ñallal mi ƴettiɗe karamo koɗe momi sakkiti wayno dude on waynodirde on on jonnanno alamandeji o iwowo makka ara madina sino wiya ko annabajo alamandeji tati ɗum no windi ka injil sini yirimo ɗi yomi jokku ko on sini yiramo ɗi araynagoka o wi hino jeeya e ko annabajo on siforo ka injil wondema o ñamata assabaka ko o ñamata ko alhadiya wa ala zahari kadi khatamu nubuwa o riɗo tato jenno wondema sa ottimo sadaka o ñamata si a okkimo ko neldoɗa neldare o jaɓay o ñama sino tampa kadi ka ba habbude balaje makko ɗo tampon hatamu nabiyi ɗum no kaɓa nelaɗe lotagol ittataɗa ko wi si ndarugol tawti ko o mi ɓekki tamaroje anɗe mi heɓi leñande ɗe mi ari ha mi tawi nelaɗo no joni kuɓa ɗo kan honno mi tawi ɓe o ɗo no ko wiyeteɗo baki tawi ɓe andi ɗon surrugol fahamaje makko tekki kandi ɓe wino jeeya sahabajo hakkiɗo feƴƴinde e sahabaɓe nelaɗo iwruda makkari ne ɗin mo wiyeteɗo ousmane ibnu masud o wimi arimi tawi nelaɗo no ar turrugol ɗo mi jooɗi ɓayri mi jayni kamɓe tummodiri ɗon kamɓe sahabaɓe maɓɓe ari hami feeriɓe mi tawiɓe min ni qur'an yete muhammad iru do makka onno arino no yiko annabi elaato do makki o e ko ko wi mi ko hebari do sadaka ko mi addani on ko nyaamo onon e woni e modon ko wadi non di taw ko non buri handude di elaato do makki a jara o be jahi be jonni sahaba be non be nyaami kambe be ukkali jongo e mudu salman al farisi wo bayri ni elaato me maali jonni sahaba ben nini hino ɗo gotum ko ngoya wino lankum ñamata sadaka o ñamali ko gooka ei gotu no lukki ɗi ko wino ñande mi wayniti salmanan mari hakke hon ko gooti o ɗaɓɓi toy kadi camarojo golle ha o heɓi goɗɗe o addiden noon ko waɗire haliya neldari ko wino ñande mi adduno sadaka mi okki on a jaɓano ñamude hande ɗum ɗon ko neldari salmana wi nelaɗon weƴƴiti camarojo ɗen hakkude sahaba ɓe tewi are ñamen ɓe maaki bisimillah ɓe ɗettiɓe ñaame salmana wimi yiiɗi o heddi gooto joni noon no gasa mi heeɓi toy ta tan argol ɗaɓɓi kakuma tawi nelaɗo no waɗi wa wudere iɓe waɗi wanare bugi tori ɗo bugi tori ɗo mi faala yi'ude tampon mo oya wino lango mi himmi miɗo jurno ɓamaɓe miɗo taaro o wi nelaɗo on faami min komi net komi holla tindinaɗo goɗɗum e mbaɓɓe ko ɗum mi ɗaɓɓata mi ittanin mi wudere men ɓawa mabɓe ngo fof yalti mi yii tampon o ɓe waddi wudere men ɓe ombi o wi on tawi mi ari mi hirdi nelaɗo mi lumdi minni wallahi gila mi yalti ka baɓe ngan ngomi ɗaɓɓa hande mi yii boge yatti komi ɗaɓɓa e non komi ɗi nelaɗo ko makiyaw o wayniti men ñam ko hooti ka pullo ma toon o wi jonno pullan on ko faaduɗo ɓen al yahud umul yahud cheikh abdoulhamid sikki ɓe maaki i tawi bolle ɗen acci soppude toote i wiiɗe majje haratide soppi toote ala i jahe ɓe yii ha acci fiɗude harati fiɗi muusa nda i bareji ɗin acci wottude mo an nda woɗiɗo foofi fowtike al yahudu fota tan ko habbugol islam e jurgo men hadar lamma al yahudajo bayri o ɗo joni andi salmana heeɓi ala kayde laaɓo ɓurtimo ittinan nde gurna mangona ɓurtimo fawde tan ha ñande goo salmana wi nelaɗo fokkiti badrin mi faala yahude tawi eɓɓata ko badrin laawi saabu maccaga ɓuudu fokkitoya mi fokkiti tawi eɓɓata ko o jaɓatami yaada e nelaɗo kala ka ɓe yaata footo fouti saabu majja ngalka mi ari mi wulliti ɗum ka nelaɗo inni nelaɗo mi woni jurdo mo ala dogide ɗe kandi dare ko o suni mi woni jurdo mo ala dogande ka enen ɗum wona hay fuye men sa woni jurdo mo kurkanaji kandi ko ɗo noon woni subha wonde wiide ɓe ho ɗum ɗo ko dali honno macca gan ka kosi on tigi tooñama o wona e macca ɗo en andi noon salmana ko tooñaɓe yaha o heddimo ka wondude ɗum jawdi makko kadi ñaama e mum ka jalaɗon ɗo maki yawyoya pullo ma yo windo ɗum ko jalu jonnatamo hettona o yo yettomara yettonala pullo on ko faaɗu ko ɓerde ha salmana ari mi faala yo windo ɗum yettoɗalan ko jelmi jonnatama mi hetto mi rinda mi hoota kullon wi ko temaroje temeɗɗe tati leɗɗe camaro temeɗɗe tati ɗaɓɓata awanami ka jardin nokkel kal yarnaɗe ha ɗe wuura leggal camaro temeɗɗe tati i tawi a jobbiɗen noon a awiɗa yarniɗe ha ɗe wuuri andi ko hunde nde tawta nde wela heɓude a wata awde ɗeɗo goɗon ka heɓude maayi ɗe oko satti o faalamo fawde o wi ɗaɓɓa kadi mbuuɗi temeɗɗe nayi haalis kanŋe laaɓuɗu boyi jonnandi watta e hoore awgol leɗɗe ɗen kasardegal ara hetto e ha ɗum ɗono satti ka satta hono fiwi hettaɓe temeɗɗe nayi haalis kanŋe temeɗɗe nayi garam kanŋe ɗum ko mbuuɗi keeɗa fowari o yeeti nelaɗo nelaɗo mi maaki ɗono siiɗi o wi ko ɗum o wi o ɗum taha bu galaram be tawti sahaba be ndewi on fodi tori ka walle ti tomo mo mahetto walle dare mo ti do no yiri fari galaram be maati walle ti tomo mo mahetto tenen ha do ko leji jokule pati ka le ngol mangol hebi problem tawta walla ti tay wana dum ko lande ko ko on to jeya yona lima ko jullo gasi debi hani yonde sahaba ɓe ɓeni ɓayri nelaɗon ɓe maki walle sikko mon o o heɗɗo o wi ko ɗon sahaba ɓen sakiti haccinmi ɗon min e nelaɗo ɓe naɓe kam leɗɗe maɓɓe mo wi okkora e samaro yimɓe madina hara a toñi hoorema mo wi tetta e samaro ga neldaɓe madina afigewe ɓe naɓi ka gese maɓɓe ɓe ɓori ko wi woɓɓe adda leɗɗe cappantati woɓɓe adda noogay woɓɓe adda sappo woɓɓe adda cappannay woɓɓe adda joni ɓe addi ɓe hirdi yeeso nelaɗo ha ɓuri teme tatum lanna so wi nelaɗo hino dinde nde hino ko fuɗɗor ko tutete ko joni ko tutete ko woni hay probléme koko soodete ko seeri ɗum noon heɓike joni noon lutti tutorgol ɗe jokkade ha ɗo wuraara ɗe ma yaali hen bo kanñe ɗe melminaka ɗogoy salmana wi joni gasi ko awgol ɗe heddi alhamdulillah ko ɗetti ko fokkiti tu nelaɗo nde maki accino leɗɗe ɗe yahu aɓɓa kane aweteɗon gayɗe majje o ha heɓa gayɗe temeɗɗe tati ara rondoɗaɓe naɓa mi yahay mi tutira ɗe ñamo a heɓata ɗo majje ngal ma mayengal subhanallah ko yeewo akoye ha o gayni lutti awgolngol o ari o wi nelaɗo mi gayni nelaɗo ɓe maki ɗette hen ɓe ɗetti ɓe nani fo jooɗi heeɗi nelaɗo ɓe tutiri ɓe ñamo maɓɓe mon haaɗi dare kurkanagol julɗo yaahi mo tawta andaka iwri kono walamma kana annahu muslim kafa ka yonali yoni salman alfarisi nelaɗon gayni hooti wallahi heɓaki e leɗɗe ɗen ɗaɗugal ma ɓaydugal fo wuri inni dari ay gondal ma yaas mbaɗana ɗon tuti so fi yo wuuru kadi tutira ko fu tutinta ko joom maɓɓe joomi maɓɓe honum hatta ɗum wuura timmi jokki lawol alyahudaji on tawi ɗo on timmi o wi joni ko kanŋe ɗen heddi abbe salman ari nelaɗo ha joni o kamɓe heddi ustomi ala mi fiɓɓe dare o no yalti e jawle aduna ari hino ɓitto fi probléme hettoa ona lanɗo acconi baba e mum lanɗo paris ɗikku ni a kumne nder galle laamu hande no kurko ɗo fiyo henɗo islam wonɓe no jibina e nder islam sino naaɗo ko naaɗo ɗon jamma islam ɗum ko gootum wona gootum nelaɗon ɓe maki salman jooɗo habbona joomi men adda joni ko heddona jooɗo habbona joomi men adda joni ko tottona salman a wi men jooɗi ɗon tum goɗɗo neldi nelaɗo mo tamum kañƴe tasaru du soko gunni nelaɗon ɓe maki ayna alfarisiyu honto iwruɗo farisiɓɓe men on salman a wi hirolan ɗo maki ar joni men anndi ko heddona nabu jonnoya ɗum ɗo pullo ma on heddona salman a wi daari si tonko nelaɗo ɗum si wago landi kon nelaɗon ɓe maki nabu ɗum ɗo joni men timmine allahu akbar nabu ɗum ɗo jonnama joni men timminay ko landi ma kon e ɗum kon salman a wi mi ɗetti mi naɓi mi jonnoya o kontitay ko landi kon ko ɗum wonto salman alfarisi hetti ɓay nomo heppi ke joni o arti e islam o wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mi sikkiɗo e yii ko nelaɗon dogiti yo salmana hetto ka ene nelaɗo no jaɓiɗo salmana hari koye macca ganka foni kaɓe jaɓa ko gila ɗon faala jonno dabbo hakkille hari ɓe jaɓɓe dabori ɗo kaɓe dabora ɓe jaɓi ko maccuɗo macca gan kako makko mum kaka islamu ngu heɓi kako batti islam e nelaɗo ari kay ko macciɗo ɓe fuutay koye nder ko ɓaawa islam ɓe waɗa macciɓe nelaɗo meɗan wiide anna macciɗo yam ko ɓeetoto kono heddoro ta bilal ko mo soodi mo renndinimo makka na awakir ari oto nya ka oto nya ka bono jironi si ya famu de oko tere endare tawde lakka mujallad na ibn sheikh ali basta kabab al fitr tema ki ya jamaa sen ni dirti didi asbab ur riq fi ghairi islam wa asbab ur riq fi islam ko wona ta sabu neddo wona maccudo ko e dinaji atin islamu din ko ati islamu arbe e ko islamu jadi wona e sabu neddo wona maccudo ko ten di dire wo ko ati islamu arbe hari wonno be do ben no wadira no neddo maccudo fiji dudu di hina jaa mudu al khatbu wal nahbu wat tabi wal harbu wal lusufiyya wa bayul ahra ido fi di jago fo kam dar gadi ra no ne macchuro salman al farisi ka kabai ul ahrar ko na tir macana ka ka to yu gol jimo ye ya mo nyama to go makku kam be hari dun don wara ne do macchuro wo islam non kanyum ari inna al islam bayyaqa asbab ar riq wa ja'ala an-nas kulluhum ahraran ووارق كشيخ صارح على الجنة إسلام عارف ما إني دم ما كان كافر فكبر جدا لي كلا كرهة كنا نتوى ما شر إسلام يجلا هني مرهونا ما دونا ما شر كإسلام دو هاي مين بيجي يكون هراء نا أو دو هاي كي تمر قتل يوني جهاد واقع جل بين هبا هفرافين هفرافين جرتو إسلام ما هو نبي نور دابسالي e habbe be nangge to nangama do woko macci yo nangama do woni macci do yeya ma macanga ka kuma kun kontine kono kala yeya do halana do o rewri o konta ka macci e mali banda be mati dum o hina jeya ko andir ken mazayal islam ala ghairihi min al adiyan qur'an islam ngam ko islam rindini bani adama ko e dima ko dina di attino ti vino no ritini ne contai to nirai mon giorno lango de ko fi hon no bayri islam ari li ade yim be daha be wana macci be men tay be jatta wo be wujja wo be kola wo be yeya tay ko rinde islam ari yim ni macca ngan ta ku batte bu uddi ti dame ta be hettoro ko fi hon ko dum no kame he jeo pakai islam no wono arde tun riya girahan de riya ko macce be fop ori ndi tabbe ka ganan gira don nala wo go na wol kai islam mo ke no yal fe ka allah subhanahu wa taala bi hikmatihi o ari o sai arabu den ko be buri marde gole ka sira sama mabbe ko yeyi gol macce do soda mo golla na dum pe jawdi mon non ni kama jono ke hebali iman yu gol te jogi da be fourin di yahu ke wati lo akki du be heddo do islam joni no gone di tirta ke bone burno mo mawno de nar gol game tabe yalti ni re hara berde jomma be hin allah te yalti na be won tayger islam yalti be be heddo islam pura uddi to gol gama li e ko ribu jogi be der ronka ni binde riya de ni bi der ronka ni bude uppe ni re tire bo ma e ka ranka bo goso jogi men akki no kala wiya no ko majjo ko ande islam arde kala no hebori awa ko majjo no joni no jogi men ari budde ti kanner islam on dame ko be hen toro har ko am tedi na bi har kala to to go o way no diri taw erne kan no laabi ya do erne mun no laabi aranun dum ri ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن يقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمن وهي كاي حال وهي كاي كاري واردو نويل كاري ها باي كوتو دوم هاكا كوي فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤكدها وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة وكذلك يلا يهيدو انا ماذا هتو فعلا بي كابو فيرة تنسي بهتو كابو كوي قطو ينو بنا نعني جو من نعب دنا بهتو رو جو دينو بنا هتو دو إسلام شتی دن هند دو إسلام جو من نعب سبه ما كي جو من تو جمعو نعر دو بيره كي هو هر من اي بيره كونو اتاكي هر من دو بيره دو واتر قوالي نو كوي دا يقول اجي قطو تفعلا ايمان اجي قل بهتو دو إمودو تاكو يهيدو قلت والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن قلت يهيدو ونجلو نبي قلت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قلت فكفارته لطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير بقين لو أراد يذكر كذلك ويجيشو النار المعادة الصفاجون الله سبحانه وتعالى وحيكو حاندونا للمولي الله مولي أصلا كفتكو آمي يا عزك كم جمع يا سي كابق يا حال كنينو نرانو على الصلاة والسلام لماكي كالان رندين كو جيادو نار جيادو حرابون نحيكو Nara moha la bane. Rindina o lilla. Halalan da ki moha yi mgu. Joni men yoke te baraji. Ko rindin da mo kong. E kala pera ma kwa hemay baraji mulu. Tundo abon na hai kui. Obon na hai kui. Kira pala baraji din arasu ya man. Ya man. Baka ya hal. Baka ya. Kuninong Islam ari. Udji kiri dame en ya. Ini ben hekki. Wara wada ngode macci be ko ati islam arbe islam ari minni macca na da ko mabbe mu kuddi ti damal no be hettoro no be hettoro islam non joni ari walli ni derga go onno macci do heborto wi awjila ko non kala wi ete do macci do ka islam ko ma ore wa do wara wali do woto wi ama ko macci do islam ko ta ko macci jila do sen ni ni wali di do e fi ni ra dubun on sai Allah subhanahu wa ta'ala ari walli ni wi ko jihad woni lawol hedir gol makki do hande ken makka na ka ko wana lenyol wana borol wana yimbe woni makki be anna aslul insan ko al hurriya wala qad karramna bani adam ko be di kay go ko aslul insan ko al hurriya شيخ علي بسام دماغي جعل الله الناس كلهم احرارا فوق رندو اصل لك فوق رندو ما كان كابو كوغون يانا يد ادو مكو جوني كون دون والي سي جان تنجاب يكون دون يتام هبور كم ما تشكو او لك يري اي او اكريمن دان غو مورنا نك ما تشدو نو ودي ان لاندو تكون نو هبوري ko jihadi wada ko honto ndi wada pero ko honno be nangira ko honno be darti ha be nanga ko honto dum wadu no tarihanul lama harana wi gol dum awa be to do ma be to do tabune ngandi no kedi dudu di wana fi ata ga alan na taka go be ma be do ko ni be hebor ko wi gol dum be do ka garun ne geya ko be woni majji be ko dum do ko wobbe be be dum ben ayale be ko woni majji be kara wana ay ko kolle ngol gol wana nyaale Rusi Shaykh Muhammad Salih ibn Uthaymeen be maaki ka Abdiyaullah ne ona be be maaki mo wari wonki ina je ay kafara jido atto ko itto be tahrir raqaba be maaki fa illam yajid kama fi kama huwa alwaqi'u fi aqrina fa siyam shahrayn mutatabi'ayn Shaykh Uthaymeen be maaki e duuɓi temedere ɗi wuuɗen afrude men ɗo mattuɗo ala e o afrude men ɗo mattuɗo ala ɓayri noon ala awa kaka horugol hotirte wi e afrude men on raqaba ala mattuɗo ala ko ko mattude gooto Allahu subhanahu wa taala kafawan au karhan kono kala no difiro kare ko majro yandu dalil haba lan ga dem der ma fe tende alfaz wa mafahim fi mizan ash-shar' wa ad-din wono wodi e leñ li ay di menen gol leñol amen o jommata e leñol kari won dengan di no de no telu tema ki tele kama beton ko leñ yi di woni ton di jabata jom di dirde wala hinawi al-qabliya wala hinawi al-khadriya wo al-qabiliya ngol do leñol jabata jombude e ngol da leñol jabata jombinde ngol da khadriya tu sata jamoy de to tu sata jombinde tema ki ya sey ko woni nyaawore ngal do gollal ka islam tema ki ngol do ngal do gollal ko gollal jahiliya islam anda jodi nako konti men ko wi ko inna akramakum indallahi atqakum ko buri kendo de modo ne yimbe be ko ko buri Allah subhanahu wa ta'ala be wo te la ko fawali di mana okke de ko kugol e legol ko e dina be fawi do e yiya ke ta al mubarak baban abdullah ibn mubarak ne lan do o kullo ma ko landi no bo ko hombo okkata ti to ma ko woro no kongo di tati ko yi ga dina al yahud kan be do kata fi na mar be jawti kadina an nasara do katasina marto ngari dina men kangene islam e mo katasina jogi do dina e jukku laba kene dina men kan fawi okku golleno idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yala do ko fawani en ka okete e ka jomnete ko taw dina jikko mo eno wodi si tayon kinno jogi dum o ari mo da ko den o kemo tele yi go be ka karun ne dia be ka ka dal yanke be dia be ka ka majju be dia be ko ne mo ka ta be be jaman ta me na tu go le di di shefu temi be ma ke di do ko ngudi ko aqwalun jahiliya wa af'alun jahiliya ko asabiya ka di ko gingo ala asu idan kita ya pare dum dong dan fala la kitna de dum no ho den kata tawful ahkam sarhi bulughil maram kam jalla bina ya bostai ko nay gene kabab kitabul it kata marindin go chef ba sam wa di don damal mola nangal ko na majira he bor ko bo kar woni majira se ho de kalbiya ullah mo sha ko sen ina kade ye dum kabab akharu sayara matibo oto gene do di damal fi ee kan imam ibn hazm al muhalla kam jannat je ta tabo ye kitabul it ko hombo ni makiro ko bon wala makiro ala kulli hal da fere ne yewti dum harana ada na taw gol wi ama menen men bi men tay be wi ko makki be ame menen kadi men jabi dal yo men taw ko men makki do wala dum no fi dan no samu wa ba ko jonni dum ko ko taw gol no huttu huttu no jokki dum dina no ko hetta la to na teka di faamen tonugol neɗɗo wona mo maccuɗo ma jaɓugol neɗɗo on ko maccuɗo waɗaali mo maccuɗo ka islam sinaɗum goto men boo anndesino faala wona jooɗi maccuɗo sisan sabu sen jaɓi ɗum ɗum e wiye kala mo wiraaki lamde ko maccuɗo ma ara woni maccuɗo mo hetta faa ko sina ñandewri simma sobame wa jaɓi ɗo sen jaɓi ɗo en jaɓaɗum te allahu subhanahu wa taala wiye hadisul qudusi mo imamu lbukhari filli وي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وي هم بتاتو نيانغ درغل نيا وره ما سكو حقو لي امي ريوا صحي ابون تمر مري يو تر ساتو لي حقو لي امي هم بتات الله سبحانه وتعالى لي ارانو كو رجل استاجر امي بمعنى استاجر رجلا فاستوفى منه ولم يؤته اجره gorko ettudo neɗɗo gollini mo golle fawa ɗum e joddi gollowo golli golle ɗen ha timmi jom golle ɗen sali yoɓude e joddi makko o sali ɗo yoɓude ono ñande dargal mo marde allahu subahanahu wa taala yewtere fiino timmo on wa rajulun baa hurran fa akala samanahu e gorko yeɓi mana yeeyuɗo jimo ñaami teggu makko mum ɗum ɗo ni shahida hadis men o. Pet neɗɗo tettuɗo dimo yeeyimo ñaami coggu mum tooñimo hoɗo Allahu wa Allahu ta'ala yatawalla amrahu yawma alqiyama. Heneti kawno oɗo gollal makko ngal hino feƴƴine ala enen jaɓayno ɗum ala ko waɗi kon no selli joni men wiyano ñaawaymo kadi e hoore ko waɗi ko selli ko jono si tawi gollal ngal fella ese ngal jaɓete singal waɗama gaare siye sennilir jaɓugol waɗaɗo maccuɗo on watti islam etagol no yaltira e waɗugol neɗɗo maccuɗo ka nder islamu tooñamo hiɗi terdi waɗen gitarde sal goto o wiyeteɗo sonna wiyeteɗo barira mo arno kaniraɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o tawi yumma men aicha o wi yumma aicha kullo an on windodi e an yomi ɗaɓɓu komi tottoromi hetto e sartinanilan noon haray wala iko lahum woni simi ɗaɓɓi mbuuɗi mi jonnimo wiyen 500,000 mi rindi mi hettike haray simi maayi ko kanko rindindolan on kadi ronatanmi simi ala ronowo ɗum ɗo ko kanko waɗi oɗon tan barira ari filli ɗum ka nelaɗo fillani yumma aicha tum yumma men aicha yeeti ɗum nelaɗo ɗum mecci nelaɗo moƴƴa ɗon fisan ɓe wei ɓe jawi kamin mat ka gangunal ɗo aɗana gangunal ɓe jawi ɓe cumminir saha marɓe ɓe maki fama baalu aqwalin yastariduna surutan laysat fi kitabillah ɓe maki fa kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'atu shartin ene ɗo ena kon ɗo ɓuri sattude naka maccingol mo toon kono ton ko kati islam arde deƴƴa ka nder islam arɓe paalamaɓude damal fawgol yimɓe ɓen ko joomɓen fawaɓe tun ena ɗon yewdi te maki ko ɗum heɓi yimɓe siɓenna ɓe rindina yimɓe ko maɓen adda sarti ko heɓtoro siɓe hetti kadi ko kamɓe ronata ɓen ena ɗon ɓe maki ko sartu bonɗo ɗon kala sarti noon wallirinaɗo hakkude yimɓe ɓen ɓe jooɗiɓe hanndi ɓe potti ko ɗum ɗo woni hara on sarti sellaka deftere jooni men wonaka sunnanelaɗo makko on sarti ko ɓe potti e muɗum ko baatulu haysi ko sartiji temedere ɓe potti kon fut awatitawi woni fut arayno kontesi waɗama awate potti ɗo ko majjiroma wiyawa ɗum ko baatulu ko sartum baatul haɗa la yimba kontisaji idan ɗum ɗo hino jeeya ko falnoɗe wonde tan mbiyen seeɗa e nder ndeɗo yewtere si tawi ɗum feƴƴi ari ye seeɗa salman alfarisi radiallahu anhu ɓayri o woni julɗo o rindi e maccal ngal ka ko woni jimo ka islamu jooni no yirɗen noon honno rindinira o woni e juuɗe nelaɗo jooni o watti pourkanaɗo islam kuray e arab eɓe wana kamɓe ahlu bawat e banu kourayda e banu nabir e banu kaynuka wonnoɓe madina ɓen fof ɓayri nelaɗo fooloyi fadre ɓe yehi ɓe fooloyama ugud ɗeɗoɓe fo ɓe waɗi programme ɓe haldiɓe potti yoɓe arɓe huuɓa nelaɗo madina ɓe yitina fi nelaɗo e saahafa ɓe dina ka haala noon kouraysh hoore maɓɓe ko abou soufiane kanko tum o heɓi yimɓe guluujinayo ɓe o yaltini makka hargol haɓa nelaɗo guluujina banu kourayda e banu nabir e banu kaynuka e banu najjar e ko tawti ɓen e yimɓe ahlul bawab sawtuɓeɓe ɓen tummodiri fof hawri guluuji jeego sawti guluuji na liwruɓe makka ɓen woni guluuji sappo guluuji sappo bani adam ari haɓugol ɓe yonaani taw guluuji tan tawi ko fiyoɓe muluɗo ɓe faalaa ɓayri ɓe ari ɓe waɗi alfitar madina ɓe faalama yande saare nden haɓa ɓe ma ɗum ɓe cippo e dow ñawore maɓɓe nden banul nabir e banu kaynuka e banul nabir ɓe firti aadi ko nelaɗo awdun e maɓɓe kon nelaɗon jiifini sahabaɓe mum ɓen fof mi yiiɗon e ko ɓe faala e waɗde kon salman alfarisi wi nelaɗo mino mari e mum konngol ɓe heɗanimo o wi nelaɗo menen faris kaame ari so yimɓe tooñien ni faalama arɓe yanaye amen tooñamen haɗa ɓe ɓuri men doole meɗen marno lawol men ndettata aala men dartoɓe ɓe lanna men نحفر خندقا حول بلد بمعنى البلد كما ولد كما يمد ولا بهذا بلن إمتو دقيقو حقا أسا جاول لغو من ياجو من والتوى تيو تتاكو بوابتي أوليك تنكو كاجة تنتو تتمنابي نو جاور وليك لنها سنقول لحانو الزوزتا تاري أمنه من جوضو نرتم من حبوب من يامكو من جوجيكو من يامكو من جوجيكو من يامكو بأدوريكو صحبا من يالتا تامن دولة من يالتا تامن دولة ثم بلن كيبا بيا يالتا تامن من قلتا كاجة أمن دم نيال ففيرنا كان أفيرنا Kita ada demam juga saya yang tahu tiada sahabat yang tahu tiada demam di apa? Kesan? Allah Taala. Kita ada kampi orang tegol leh hamba. Kau itu ngajar sisi suratul ahmad. Dari tadi cuma orang nolak lama di naha ala senyame. Apa sahabat sendiri neng asi ha neng kampi. Nada renci boleh kan? Nada renci kau hamba mengko. Hei jangan wudi ronceren wudi kau ala kafute. Wakar mereka hati di mana ujini ke kaje. Wakar mereka hati tetap diringnya marco lepas ketere. Halwa wa aluan ketere arar seho sorna air neng cengole wudu bungka udara hati nedong. Ada lema oka hati nedor gonggol doh. Air neng jogo onki doa wa darah neng fewa sinarum bayanai. Aina ko mame wala dum men kata gawo ko yi sahaba jo boyi asi ha dadi ti manti wulere men no ha itu de hayre de mota oyi ma dum ko tambere ho o hayi ni o wadi ni o tay ngala no kadi no nyori wudere mun den no ha itu de tay ne laaro kadi ko kaaje didi wadi tan ko wadi ro ni ngala kan wala ngala no ha didi ni ko wadi ko didi ko asi ata ter ko wuri Nela do beleki tika ati asir do arande toppan le te sokki hayre ne yi te tetti hayre ne te banti be ma ki Allahu akbar sahaba da habbi te ma ki wallahi kadina am kayotto to faris e kikara sana be do ha dum hawne sahaba ko kino kawana kikara no ay tari hande programa yotto to america ha Iman minti nabu ini mau dikit. Kecil. Saya salah. Saya baru. Lama mandi. Karena itu saru. Saya sop piti wanne. Yita ngin ni yari sengoko. Saya baki wallahi la yablughanna halal amru ma balagal laylu wanna hal. Saya wallahi no padi leha. Kalau maki pahuni kauna. Nareka jodi denne wawla tu. Kondre pun waduh no. Kerma sarro. Sare ka joten ne wola ko ne la ko ma kuno nyande Madina. Tema ki ka di na kala ka jemma e nyalor ma hewti ka jode be don ka wawle. Kanane ka yotto do. Yotti ka tayo ta. Jota ki. Kudu ne atten atu billa. Ko Salman al Farisi jondu no dum do. Allah subhanahu wa ta'ala wadi. Tayri ke akki gawo ngol hango luggi ngol gatti. Arabu ke mau tumbuh diri arto yurni woi na baina yo hendo no ko kita ta yur kito eri wa ya di ara di sidi selli kala mo do ko jaba di selli wo amru bul abdi wud bandir mo dara mi jang re ha grabe wo o de ti puccu makko yul ti ti tumu de jutu de ko wi ni ni ali ko mi woni wa ko to do arabu ke ni ali ngai ta lu gai ka mi wa wa ta Kini tu dia buka anggun dia otak. Oh iya ini dia mau kumul awan. Oh iya itu dia mau kumul awan wali. Wataya no atawa no haro. Iyo honu ko awali kucuko. O ari hakai alir magung nukuli. O kili ni ngukoh o hosi ngukoh. Ngunyopi kose ho wali karedu ngufonti. Ngumoni. Pose wangol ngumoni wa pose wangol karisi ngujikwe. Masih normal lah. Kau cici kena lawan one from kampu tinggal dia tu lekai dino. Kau bandiru manci tu kadi nong. Kau lidi hore makon dengan nari nela. Kau lihat Muhammad. Alaihissalam. Kau mana yang baris tu ni? ene onon ɗo fo ala moɗon wawno himmade ndaara ɗi gay nayyi lammi holla mo hombo woni amru bun abdi wurdu o ko dunnarankejo ka elaɗo deƴƴi ko wi ama samitum qawli yon nanani komi wi kom alay samintum man yubarisum ala won garɗo ɗo ɗolan elaɗo deƴƴi faynaraɗo jabaji gonɗo deƴƴali kono no ɗo bo hirtoɓe o jet oyi araysa min cum rijal worɓe ala ɗo koko jooɗi ɗo fof man yubarisuni jelaɗo nomaji wallahi fina man yubarisuka ino yaga gaynoma ko ɗuuɗi ha amru bunnamdu oni o yimo jelaɗo yejiti semaji ya ali o wi nam semaji alaysa bil fata hollu o konɗo wonma an ono gatti ay ali ibn abi talibin inni detti puccu mungu waɗɗi e maggu ari darodi e maggu o wi ha amru bun abdi wud o wi naam o wi minni haɗima wotuma wonɗo arde on hewti mo arduɗa on amru bun abdi wuddu wi hombo yettiti ɗum ali taƴine pat ala piro man woni piiro na janfa alharbu hila piiro ko janfa kollu nangodirta goɗɗo tum so fokkitanamo koyɗe ɗen na janfa gono walla tortaɗo koyɗe noon taro allahu akbar naare hidaya ay quwa ali dari ta hoore puccu mum himo jogui kaafa waɗuɓe ni o wi saka fa nelaɗo te makini soppir saka goɗɗo nata aljanna o wiya amru bu nabdi wuddu mi haɓatama antu haccu ha wonɗo arde ma on hewta mi hawtango fo eli hombo wim harne waali ɗon mo jokki haaju makko jokki jeɗɗi awa ɓeeto noon jiɗi andude ko onno warira ɓe nani sungo mayi ɓeyniti goɗɗo tawi mouhammadu dow ko gaɗa ko o wattata waynodira ko nenñan nden ali ibnu abi talibin hoodi wi alhamdulillah hande allah subahanahu wa taala okkilan doore walgol o mahjuɗo dartiɗo nelaɗo wo fatima ɓeymu makko wi ali awa hande a wari gorko ali wi min komi debbo ɓektimo noon ko ɗum ɗo noon mettunomo moƴa par ce que o ari himo faala hiɗinene ka ɓeymu makko ɓeymu makko wi a wari gorko min war ɗon komi onɗu awa o seytin fatima jeeji mo taari mo laabi capanɗe joyi to ya oyi min nami wari ceeteere on wiya mi wari gorko min komi gonɗo min komi debbo bo jam iran ɓe darti ɗiɗo ahbaru uji ala ko ɗiɗonnata sina wiyadaddu bimandi hasadi iran salman al farisi ko ni yaadi e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sowi ha nelaɗo fettini ko wuuriɗi abubakir radiallahu anhu ko wuuriɗe oɗo umar bnu khattab radiallahu anhu ɓe wi o feƴƴini e khilafatu usman fi akhiri khilafati joni noon ko o wonata ko calcirtanko kala mo goɗo goo wi o wuuri duuɗi temeɗɗe tati e duuɗi capanɗe joyi saabu ɓuuɗugo rehlaji makko himɓe o rewdi ɗen woɓɓe wi o wuuri duuɗi temeɗɗiɗi e duuɗi capanɗe joyi ko ɗo woni jinduɓe kono imamu zahabi ka siyaru alamin nubala ɓe maaki ninmi yahuno haa mi tawti wiɓe ɗon ko temeɗɗiɗe capanɗe joyi kono mi yiltike ɗum mi tawɗa ɗum few ɓe wi hande te komi calcili kon komi jonnata salman al farisi e duuɓi ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e ko fawi o heɓaali hay temedere gurna makko ɗa ɓe wi mo landi kalan dalil mi wolana mo haa laaɓa si ɗum hawranaali mo antananmi dalil ɓe suufi ɗi kommuɗi semaki dalil an on o wi e ñande o yaltita ɓuɗɗoɓe yewtere makko mi yaltuno komi fata komi fay o wi o ari wo en wawatamo eɓɓande gina o yalti faris ka maɓɓe haa o hewti madina ɓuuri duuɓi capannayyi en wawatamo jonnude ɓuuri ɗum en wawatamo wiide ñande wiide e nelaɗo ari mo jogi ɓuuri duuɓi capannayyi woti tawiɓe o wondi e nelaɗo ko fanndi wo en jonnimo capannayyi ɓayta hari nawna e jesi nelaɗo acci mo ñande ɓe asuta kandal ko suka o asuno ka jonnaymo ɓuuri ɗum ko e jonnatamo ɓuuri capannayyi on tawi wo jonno me wuri dene na no hanela do te aw ba gerbe ti khila ba ba ke ma rela no be ma ke hadis sello do khilafatun nubuwa 30 sana te ma ke ni fekini non to ko de la ben jogo ko mi accuno ko e anda ba ka ko ko do bi ka fanta de wona ka be do ke ti wala hande ka de khilafa ala ko lamu wodi ko hadis sello do jonno me ma ke rela do te ni aw ba ke ti de khilafa ko joge khilafa duubi didi e lebbi tat seki Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ekki khilafa on joge wo duubi sappo e lebbi jeego ko seki Usman ibn Affan ekki khilafa on de ona ekki duubi sappo e ekki ona duubi sappo e lebbi jeego Usman ekki baawo muudum joge khilafa on duubi sappo e didi fawa hay fawara jon kalkilan baw imam zabir ma ki kalkilan ali ibn abi talib bin arbid ki fa usman khilafa mo jogi mo zudi nay e lebbi gene ko tan kalkilin le ki tatin ka awakir e lebbi ge go din ka umar e lebbi ge na din ka usman ka ali ko jelo wana tan lebbi dun on taw ki ni di on ta ka awakir sappo e sappo on ka us ka umar sappo e didi on ka Usman je nay on ka Ali wo en yawtata ko ne laadon maaji kon duubi cappantati Salman al Farisi non yaltaade nder ɗi ɗo duubi cappantati wo awa ko jonnuɗen mo wo en jonnata mo ɓuri mo joginoo cappannay ñannde wiide nelaaɗo awa ko ɓeydi ɗo wo o ɓeydi cappantati wona cappanɗe jeeɗiɗi e ko fawi en jonnata Ammar oɗo Salman al Farisi ko yoni duuɗi temedere wo e firti ko wino ɗen kon teme ɗiɗe ko yehi fofa non hakkille jaɓa imam zahabi remaki ka siyaru alam e jaɓugol yeltagol joftagol natomo feñani wonatele nan imam zahabi ko cheikhul muarrikh alim ɓeyi mi yaadi e ɓeɗo haami kawi ɗon hawrita mi yirti ke mi dirti jon ko ɗo ɗoni ko gonga zo nakkude temaki noon kala tawɗo komi wiiɗo kon yonaani ɗum wa indahu dalil fal yusaiduna yo walli tore dalil lagu no pando hollomo jogi temeɗɗe ko ɓe wii ɗon ara hilan oɗo Salman al Farisi ɓe wii ko haa ɗo woni ko fayda waawde yewtude ɓurna makko tan no juute juute defte ɗe moƴƴa e nder defte ɗe kono ɓayri tanɓe ngon fayda okkata ɓuri yewtugol seeɗa ɗum haa annde ɓurna makko ɗa no gasa tien gumpoyama waawen hootude ɗaɓɓiɗe ara ko ɗum ɗo faalaɓe ngamdinten nde ɓurna makko ɗan kanko Salman al Farisi e nganndi duuɓi ko ɓeɗɗinir kon imamu zahabi remaki en jonnataamo ɓuri duuɗi cappanɗe jeeɗɗi en jonnataamo timmuɗum duuɗi temedere hayse ɓurni duuɗi cappanɗe jeeɗɗi en hewtintaamo duuɗi temedere kono noon kadi kanko Salman al Farisi koye khilafatu Usman radiallahu anhu ɓeɗɗini ka akhir khilafa amma gongudi makko e dewal makko e dinnaare makko e ruuɗanɗe makko wono kala mo fof ɓe wiiri Salman al Farisi Salman ko wonno ruuɗiiɗo e ngurdan aduna o meeɗaali darnude duuɓi tawkaɓa annelaaɗo feƴƴi ɓenndi ko ɗum hari darnaaka wona ɓanni wo nelaaɗo ɓe maa kamnan en sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoni julɗon e ngurdan makko lan ko yooɓo yerka wuura haa o yaala hara wono neɗɗo boyaa goowo ko yooɓo to ɓenndi kono ɗum haɗata darnaa duuɓuka wona goɗɗo e maɓɓe ari wii jooni Salman awa newna nin nin mi darnane duuɓu ka wona hay koye ley lekki o waalata o hoɗi ley lekki oɗo wonno duuɓu makko haa ko kon woni toolo goɗɗo ari accu darnane duuɓu iwaato Salman o wi a ta tor kelan ɗum mi sala tan ko ɗa waawide darnade oya hucciti ton o wi ariga ariga ariga o nodditimaae o wi ko honnunge suuɗu faalaɗa mi darnande mi likki wona kam mi dewa ka mi ndetto dewal oya wo hi wo yeejilan ko holno darnirta ɗum o wi suudu ndu mi wonna darnande ɗum ko suudu ndu tawata sinu ñappaama jippoodi ndin a waawata ɓeewde nder ton ko ya huggino sabu ko ndu welatamaami raande ko suudu ndu tawata so a jooɗi ke nder ton a waalike a waawata koccaade lan ko ya tuggunde e hoore ndiya maadi tugga goɗɗen e ndiya maadi mbiɗo anndi ko ɗin welatama o wi hi o wi kadi suudu ndun damal ngal ko ya woñonaata haa yaajungal wonata salmana wi ta fir ka ta do dar na yan do ta be la don ta dar lu be ni sala ya e wa on to ulla na go al muwaridu e ka tv e television ya para para le ko ma e te akke ko kuli sunnu wa na ni dar na ta kan di no ga ju di ne la do din ko no wawno ka en jangal ngo ta imam hasan al bakari ju di ne la do din hari bo wa da da na de ton ko jola ci ko ju kuma ju wala salman al farisi ko tudu mi ju woto e der mudu tudu dum woga ko siminata tudu ta ta mi wa jora da der to ko den fojjo ka daman ya ci ko nun a fir ka ta dar na ci tay wala ndu accu don do gelina lan do accu nam ni dawal ci ko no yake al zuhud wallahi aduna do on joba takke den do ko yaade عند كلمة جبر رموي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها وإلى دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها وفي فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب ماهيها هذا ما هو وان كي تجيني هنا عندي مؤجر ما كتون فوق تبقل فوني دوكر نها لا أولو kono mo wi ma aduna wona juude mun nange wona ka nyamo lewru nu wona ka nano si tawi yonnete jamma o waɗani si tawi mettiti mo waɗani siinde ɓe liilay o waɗani si mettiti mo waɗani kala faalaɗo ɗum ɗo ko maaye o yalta aduna ko jam hara kadi o hennda faako idan hara wasa yewtude nde ɗo yewtere koko wiyete qabail oɗo wiyetee salman al farisi e zuhduhu wa warahuhu e ko nande muɗum kono noon oɗo kissa feƴƴata ko abdoullahi ibne abbas wii ko ɓayiɗo kissani galan ɗum ni haawa salmana wi nelaɗo haawi no ɓuri ko haawinaɗo kami rewi toon haa mi heɓi islam ten toro ye allahu subahanahu wa taala arketen kurkanagol kaaɗo diina o waɗanahen kadi o waɗahen kadi kurkantoɓe ɗaɓɓitugol goonga torodemo kanko allahu subahanahu wa taala nde hollata hen goonga haayi hen ko ɗum woni goonga newnana hen jogitagol o taɓintinnayi o holla en ko wayte mere ha famen ko ɗum woni mere o newnana en kadi pertagol e portagol wallahu taala ala wa ala wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.